Book 2 91 91 Šalutiniai sakiniai su kat 1 Šalutiniai sakiniai su kat 1 Galbūt rytoj oras bus geresnis. Galbūt rytoj oras bus geresnis. Iš kur jūs tai žinote? Iš kur jūs tai žinote? Aš tikiuosi, kad jis bus geresnis. Aš tikiuosi, kad jis bus geresnis. Jis tikrai ateis. Jis tikrai ateis. Ar tikrai? Ar tikrai? Aš žinau, kad jis ateis. Aš žinau, kad jis ateis. Jis tikrai paskambins. Jis tikrai paskambins. Tikrai? Tikrai? Aš manau, tikiu, kad jis paskambins. Aš manau, tikiu, kad jis paskambins. Vynas yra tikrai senas. Vynas yra tikrai senas. Ar jūs tai tikrai žinote? Ar jūs tai tikrai žinote? Aš spėju, kad jis senas. Aš spėju, kad jis senas. Mūsų šefas gerai atrodo. Mūsų šefas gerai atrodo. Jūs taip manote? Jūs taip manote? Aš manau, kad jis net labai gerai atrodo. Aš manau, kad jis net labai gerai atrodo. Šefas tikriausiai turi draugę. Šefas tikriausiai turi draugę. Ar tikrai taip manote? Ar tikrai taip manote? Gali būti, kad jis turi draugę. Gali būti, kad jis turi draugę.